35. Kaset Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında mü'minlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, mü'minler, iman edenler anlamına gelir. Sure, mü'minler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mü'minûn. Mü'minler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında çok saygılıdırlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Onlar zekatlarını verirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Yine o mü'minler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarına devam ederler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 gök yarattık. Biz yarattığımız varlıklardan habersiz değiliz. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَاِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter. فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ لَكُمْ ف۪يهَا فَوَاكِهُ كَث۪يرًا لَكُمْ ف۪يهَا فَوَاكِهُ كَث۪يرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız?'' dedi. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ف۪ي آبَائِنَا الْاَوَّل۪ينَ Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık. İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin. O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca, her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de. وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَل۪ينَ Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de, bu olayda sizin için de nice ibretler vardır. ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَر۪ينَ Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik. فَأَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz. اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ İn hiye illa hayatuna dunya namutu ve nahya ve ma nahnu bimeb'uthin. İn huve illa raculun iftara alallahi kadiben ve ma nahnu lehu bimu'minin. O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim. ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık. Ya eyyuhar rusulu kulu minattayyibati ve'melu salihan inni bima te'melun alim. Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak. اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki, onlar Rablerinin korkusundan titrerler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler. اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ Fakat o kâfirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır. Hatta izâ ehadnâ mutrafîhim bil azâbi izâ hum yece'erûn. Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. لَا تَجَأَرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ Onlara şöyle denir. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz. مُسْتَكْبِر۪ينَ بِه۪ سَامِرًا تَهْجُرُونَ Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْاَوَّل۪ينَ Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi? أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar? أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun. وَإِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar. حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَد۪يدٍ اِذَا هُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız. وَهُوَ الَّذ۪ي يُح۪ي وَيُم۪يتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız? بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler. قَالُوا اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Onlara, yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Onlar, bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَاَنَّا تُسْحَرُونَ Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen, o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de. بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir. مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهِ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı, o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah, onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir. عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ey Muhammed! De ki, Ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. وَإِنَّا عَلَىٰ اَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz. اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirci'un. Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Sûra üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Allah Benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا اَخْرِجَنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدَنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek, artık biz zalimler oluruz. قَالَ اخْسَؤُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اِنَّهُ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kâfirler asla kurtuluşa eremezler. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Sûretun enzelnâhâ ve feradnâhâ ve enzelnâ fîhâ âyâtin beyinâtin leallekum tezekkerûn. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. Ezzaniyetu vezzani feclidu kulle vahidin minhuma mi'ete celdetin ve la te'hudkum bihima ra'fe. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زنا eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ. Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. 5. defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. وَيَدَرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ. وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ. Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu? İnnellezîne câû bil ifki usbetum minkum. La tahsabuhu şerran lekum bel huve hayrun lekum. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır. لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينَ. O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمٌ. Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? 36. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühellezîne âmenû lâ tettebi'û hutuvâtişşeytân. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ O gün Allah, onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar, Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. الْخَب۪يثَاتُ لِلْخَب۪يثِينَ وَالْخَب۪يثُونَ لِلْخَب۪يثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّب۪ينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tedhulû buyûten gayra buyûtikum hattâ teste'nisû ve tusellimû alâ ehlihâ. Zâlikum hayrun lekum leallekum tezekkerûn. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا فَلَا تَدَخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَاَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ف۪يهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Ey Muhammed! Mü'min erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah, onların yaptıklarından haberdardır. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz. وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلّٰهِ الَّذ۪ي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ Evlenme imkanı bulamayanlarda, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa, vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah, o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik. اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba, doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı, neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ Bu kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki, o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارُ Öyle adamlar vardır ki, onları hiçbir ticaret ve alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar. لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ Onlar, Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ İnkâr edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar. اَوْ كَظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Yahut da inkâr edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ fâtin kullun kad alima salâtehu ve tesbihah. Vallahu alimun bimâ yef'alûn. Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek. يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارِ Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجَلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa, peygambere boyun eğerek gelirler. اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihî liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman, müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir. وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ey Muhammed! De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi, onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَص۪يرُ Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kâfirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 3 عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu 3 vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu 3 vakit, sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde, sizin için de, onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar, sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi, onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ Vallahu semi'un alim. Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde, yahut dayılarınızın evlerinde, yahut teyzelerinizin evlerinde, yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde, yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. İnnemel mu'minunellezîne âmenû billâhi ve rasûlihî ve izâ kânû me'ahû alâ emrin câmi'in lem yezhebû hattâ yesteezinûh. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Mü'minler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Ela inna lillahi ma fis semawati vel ardı kad ya'lemu ma entum aleyhi ve yevme yurca'un ileyhi feyunebbi'uhum bima amilu vallahu bikulli şeyin alim. İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El-Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَد۪يرًا Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Kâfirler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا Yine kâfirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler. قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Kâfirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya. اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir. بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. O durumdayken onlara, bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. Ey Muhammed! De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir. لَهُمْ ف۪يهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِد۪ينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا. Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّ السَّب۪يلِ. Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, "Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" der. قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. Onlar, "Seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir kavim oldular." فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse, biz ona büyük bir azap tattıracağız denir. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz, "Sabreder misiniz?" diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.